اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ صبر پر گفتگو کی جائے. یعنی جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی، کوئی آفت آئے، خواہ وہ پریشانی آفت کسی نوعیت کی ہو، مال کے نقصان توٹے اور مال کے خسران کے سلسلے میں ہو، بہت بڑی آفت یا جان کے تلف ہونے کا معاملہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، تمام ان معاملات پر اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ کہہ کر اطمینان کرنا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اس پر صبر کرے. صبر کرنے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک تمانیت، ایک چین، ایک سکون عطا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو وَسْتَعِينُوا، استعانت چاہو، مدد چاہو، بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات کے ساتھ، صبر اور صلات سے مدد چاہو. کوئی تم پر مصیبت اور پریشانی آئے، بہترین ذریعہ تمہاری مدد اور استعانت کا یہ ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو، صبر اور صلاح سے استعانت چاہ. لیکن اس کے بعد فرما و انہا لکبیرتن، یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں، یہ ہے بہت بڑی بات. مگر الا علی الخاشعین، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی خسران یا کوئی ٹوٹا ہو جائے، وہ سب کو من جانب اللہ سمجھ کر اور اس پر نہایت ہی صبر، اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز سے بھی استعانت حاصل کی جا سکتی ہے. ابن کثیر نے لکھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے روایت کی جاتی ہے کہ جب حضور پر کوئی صعوبت، کوئی مصیبت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی، آپ فوراً اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا کرتے تھے، نماز میں نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور اس کو اس طریقے سے صبر کر کے، اور اس طریقے سے حضور نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی کہ کوئی آفت مصیبت آ جائے اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا. اور یہ استعانت اور مدد کا ایک بہترین طریقہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جب اپنے اوپر کوئی مصیبت آتی دیکھتے، وہ بھی گویا اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر لیا کرتے. ابن کثیر ہی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، سواری پر تھے، انہیں اپنے بھائی حضرت قسم ابن عباس کے جب انتقال کی خبر آئی تو جناب اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں بھی رواج یہ ہے جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے تو ہم تو خصوصیت کے ساتھ صرف انتقال پر یہ پڑھتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ ہر مصیبت، ہر آفت کے وقت میں اس آیت مقدسہ کو پڑھا جائے. جیسا کہ ہم آگے عرض کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی کے انتقال کی خبر جب آئی، آپ نے اپنی سواری ایک طرف کر لی اور اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا. مطلب یہ ہے کہ آدمی پر کوئی آفت، کوئی ایسی بات آ جائے، جب اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو، صبر کرے اور اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سکون اور تمانیت نصیب فرما دیتا ہے. ایک موقع پر ابن کثیر حدیث بھی لکھی جو بڑی معروف ہے، کتنا حکیمانہ ارشاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ہم سب کے لیے اس پیغام میں، اس ارشاد میں کس قدر انعام اور اکرام، کس قدر تمانیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے تو سراسر بھلائی ہی بھلائی. مثلا وہ جب عیش اور عشرت میں ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی غم نہیں ہوتا، حالات بڑے سازگار ہوتے ہیں ہر اعتبار، جب آدمی عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا ہے بھائی، اس میں کیا بھلائی ہوگی؟ اس میں تو ڈر ہے کہ آدمی کسی معصیت کا شکار نہ ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، مگر حضور نے ارشاد فرمایا گویا تم عیش اور عشرت میں ہو، اس میں تمہارے لیے بھلائی یہ ہے کہ جب بندہ عیش اور عشرت میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی ثواب پاتا، اور پریشانی کے عالم میں ہو تو اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر پاتا. یعنی بندہ اگر عیش اور عشرت میں ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی، بندہ اگر کسی حضر اور ملال کسی پریشانی کا شکار ہو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی. کیوں بھلائی ہے؟ کہ عیش اور عشرت میں عزیزان گرامی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو بھی اجر پاتا، اور فرمایا گیا کہ تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہیں عطا فرمائے گا، اور جب مصیبت آئے اس میں صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا. تو فرماتے مومن کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ عیش اور عشرت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی ثواب پاتا، اور وہ اگر صعوبت اور مصیبت میں ہو تب وہ صبر کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا. اب آئیے، کسی آفت، کسی کے انتقال، کسی پریشانی پر صبر کے ثمرات کیا ہیں؟ ماجہ فی صبر علی المصیبہ، صاحب ابن ماجہ نے ایک پورا باب باندھا، ان میں سے ہم چند حدیثیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. صبر کے ثمرات ملاحظہ فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرت ام سلمہ پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک بڑی قد آور شخصیت، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بڑے معروف، حالانکہ یہ وصف یہ اوصاف تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں پائے جاتے، مگر چونکہ ام سلمہ کا قول اس میں موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ ایک بڑے نیک شخص، بہت بہترین، بڑے متقی آدمی تھے، تو کیا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس میں ذرا سا یہاں روک کر اس حدیث کو آئیے، یہ بھی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ام سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی پر کوئی پریشانی آئے، کوئی صعوبت آئے، یعنی وہ کسی بھی نوعیت کی، مالی طور پر ہو، جانی طور پر، تو وہ اس مصیبت پر صبر کرے اور یہ پڑھ لیا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس نقصان خسران کا بدلہ بھی عطا فرما دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ مالی اگر نقصان ہو اور اس پر آدمی صبر کر لے اور انا للہ وہ انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کو پورا فرما دے گا یا اس سے بہترین بدلہ عطا فرما دے گا. یہ میں نے حضور سے حدیث سن رکھی تھی، اور ابن ماجہ میں ایک جگہ ایک بڑی طویل دعا بھی ہے کہ انا للہ وہ انا الیہ راجعون کہہ کر اس دعا کو بھی پڑھ لیا کرے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے انتقال پر یہ دعا بھی پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دعا بھی پڑھی جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا. میں نے دعا تو پڑھ لی اور ابو سلمہ کے انتقال پر صبر تو کیا، مگر مجھے بار بار یہ خیال آتا کہ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ کسی جانی یا کسی مالی کسی بڑے معاملے پر نقصان پر اگر صبر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرماتا. میں اپنے تئیں سوچنے لگی کہ حضور کا ارشاد ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اب مجھے ابو سلمہ جن کا انتقال ہوا، اب اس سے بہتر مجھے کون آدمی ملے گا؟ میں اس کو سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو اب مجھے کوئی اور نہیں ملے گا، یہ سوچتی تھی، مگر یہ بھی ذہن میں تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کا بدل عطا فرماتا. ہوا یہ کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور ان کی عدت وغیرہ پوری ہو گئی تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں کھال کو دباغت کر رہی ہوں. اس زمانے میں بکرا یا بکری جب ذبح کیا جائے، ظاہر جدید نظام تو نہ تھا، دیسی طریقے سے اس زمانے میں کھال کی دباغت کر لیا کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے، کھال کو بچھونے کے لیے، جانماز کے لیے، کسی کے لیے. تو میں کھال دباغت کر رہی تھی، میں اپنی کھال کو دباغت کر رہی تھی، کسی نے مجھے آواز دی، تو میں نے اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے، فارغ ہو کر میں نے جواب دیا. پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے دروازے پر جلوہ گر ہوئے. حضور نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے حضور کو اجازت دے دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ، میں بھی بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، ہم تمہارے پاس اپنا رشتہ لے کر کے آئے، اپنا پیغام لے کر کے آئے، تمہیں نکاح کی دعوت دیتے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے کچھ بچے بھی تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ طے کیا کہ اب میں اپنے بچوں کو پالوں گی اور کسی سے میں اب نکاح نہیں کروں گی، صرف اپنے بچوں کو پالتی رہوں گی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فتاوی رضویہ پانچویں جلد نکاح بیوگان میں اس پر بڑی بہترین گفتگو کی ہے، اصل گفتگو وہاں پڑھی جا سکتی ہے، اس کا عرض ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میرا ارادہ تو نکاح کا نہیں، میں تو اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہوں، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا میں کوئی دوسرا شوہر کروں، یہ بچے جو ہیں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ان کی جو ذمہ داری پالنے کی مجھ پر ہے، کہیں اس میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، میں اب نکاح نہیں کروں گی. ایک وجہ تو انہوں نے یہ بتائی، دوسری وجہ یہ بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب میں نکاح کرنے کو عاریہ بہتر نہیں سمجھتی. تو حضور علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، فرما دیکھو جہاں تک تمہاری عمر کا مسئلہ ہے، ہماری عمر بھی کوئی کم نہیں، یعنی اگر تمہاری عمر ایسی ہے تو ہماری عمر بھی کوئی کم نہیں. اب اگر تمہیں یہ بات آ کہ تمہارے بچے اور جو ہیں تمہاری اولاد، ان کا کیا حال ہوگا؟ امام اہل سنت نے جو یہاں حدیث نقل کی وہ یہ ہے، فرما ام سلمہ تمہارے بچوں کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ذمہ داری بھی خود ہی قبول کر لی اور اپنی ذمہ داری بھی قبول کر لی. فرما تم اولاد کی طرف سے پریشان نہ ہونا، تو تمہاری جو اولاد ہے اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے. جب انہیں اطمینان ہو گیا، انہوں نے کہا حضور میں اس کے لیے تیار. اب جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد ام سلمہ کو یاد آیا کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جب ابو سلمہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں نے وہ دعا اور انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پڑھ لیا، میں سوچتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ابو سلمہ سے بہترین مجھے کون آدمی ملے گا، مگر اس دعا کا ثمر اور اس دعا کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ نے اپنا رسول مجھے عطا فرما دیا، مجھے اور بہتر آدمی تو نہیں ملا، کہ وہ سمجھ رہی تھی شاید انہی جماعت میں سے کوئی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مجھے عطا فرما دیا. اب میں سمجھی کہ اس دعا کی برکت کیا ہے، صبر کرنے کی برکت کیا ہے. اللہ اکبر، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ کو صبر کا کیسا عمدہ پھل ملا، اور اسی حدیث میں ہے، اور راوی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آدمی یہ پڑھ لے مصیبت کے وقت میں تو اسے ثواب ملے گا، انا للہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، صبر کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اللہ اکبر، یہ کب ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اللہ اجر عطا فرمائے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب حدیث بیان کی، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا انعام اور اکرام دیکھی مسلمانوں پر، اور گویا اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام اور اکرام فرمایا. اچھا، یہ بات تو کئی جگہ اس کی تائید ہوتی کہ صبر کرے تو اجر پائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تب وہ اجر پائے گا اور ثواب پائے گا، لیکن امام حسین ان سب سے ہٹ کر ایک الگ حدیث بیان کرتے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے, اہل بیت سے بغض, حسد رکھنے والا. ایک فرقہ ہے, اس فرقے کا نام ہے ناسبی. ناسبی فرقے کا متن نظر یہ ہے کہ بنی امیہ تو بنی امیہ, یزید کی مکمل حمایت کی جائے اور یزید کو امیر المومنین کہا جائے, اور اس طریقے سے اہل بیت اطہار کی تذلیل کی جائے, ماذا اللہ اہل بیت کو باغی قرار دیا جائے, امام حسین کو باغی قرار دیا جائے, امام حسن کی شان میں گستاخی کی جائے. اس مکتب فکر کا یہ شعار ان کے مبلغ نے لکھا اور یہ الحمدللہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے, وقت بچانے کے لیے حضرت امام حسین کے متعلق لکھا کہ وہ صحابی نہیں. اس لیے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن کی عمر 7 سال اور امام حسین کی عمر 6 سال. چونکہ یہ اتنی کم عمر ہوتی ہے جس میں آدمی کو کوئی باتیں یاد نہیں رہتی, چھٹپن اور بچپن کا معاملہ, بھلا اتنی عمر میں بھی کوئی آدمی صحابی بن سکتا ہے؟ یہ امام بخاری کے بھی مذہب کے خلاف, امام احمد ابن حنبل اور دیگر ہمارے علماء کے مذہب کے بھی خلاف ہے. ہمارے علماء کا اس میں مذہب یہ ہے, فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صحابی ہونے کے لیے بلوغت کی شرط لگائی یہ باطل ہے. یعنی 6 یا 5 یا 7 برس کا بچہ بھی اگر حضور علیہ السلام کی زیارت کر لے تو وہ بھی صحابی ہے. اب امام حسین صرف صحابی نہیں بلکہ سبحان اللہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ اپنے نانا سے حدیث سن کر بیان کرتے ہیں اور صحاح ستہ والوں نے ان کی حدیث کو قبول کیا اور ابن ماجہ نے اس پر کوئی جرح نہیں کی اور ان کی حدیث کو نقل کیا. اب سنیے حدیث کیا فرماتے, میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ ایک تو یہ بات عام جو پہلے ہم نے تکرار کے ساتھ بیان کی کہ جب مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, صبر کرے اجر پائے. فرما میں نے یہ حدیث سنی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی پرانی مصیبت کو یاد کرے جو آج سے 40 برس پہلے یا 50 برس پہلے اس کو آئی, اس مصیبت کو یاد کر کے بھی آج بھی کوئی آدمی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا جو اس وقت ملا تھا. جو مصیبت کے صبر کرنے پر جو ثواب اس وقت ملا تھا آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا. یہ ہم نے 2-1 سال پہلے بھی یہ حدیث بیان کی, آئیے ہم اس حدیث شریف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ان ثواب والوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی مصیبت سوچ لیں. جیسے ہمارے والدین کا انتقال ہوا یقیناً بہت بڑے صبر کا یہ موقع تھا, بڑی بڑے نقصانات ہوئے یقیناً یہ بڑا ایک آزمائشی وقت تھا. ہم اپنی مصیبت کو یاد کریں اور آپ سب میرے ساتھ بلند آواز پہ حصول برکت کے لیے پڑھیے, اپنی کوئی مصیبت کو ذہن میں رکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو انشاءاللہ آج بھی ہم وہ ثواب پائیں گے حضور کی حدیث کے مطابق جو اس وقت ثواب ہم نے پایا کہ جس وقت وہ مصیبت آئی اور اس پر ہم نے صبر کیا. ابن کثیر نے ایک موقع پر یہ حدیث نقل کی کہ حضرت ابو سنان غالباً تابعی ان کے بچے کا انتقال ہوا. حضرت ابو سنان اپنے بچے کو, چھوٹا بچہ تھا, اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان گئے. جب قبرستان پہنچے قبر کھودی ہوئی, جب قبر میں اپنے بچے کو اتارے, جیسا کہ ہر باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قبر میں رکھتا ہے, دل پر پتھر رکھتا ہے, صبر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھتا, کہا میں نے اپنے بچے کو قبر میں رکھا, قبر میں رکھنے کے بعد فوراً ہی میرا ایک شخص نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر سے ذرا سا باہر کیا, تو ابو سنان کہتے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو طلحہ خولانی تھے رضی اللہ عنہ صحابی رسول, یہ وہ تھے. انہوں نے مجھے ایک طرف لے جا کر کے کہا اے ابو سنان سنو, چونکہ منظر یہ تھا اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دفن کرنے آئے, اس سے بڑھ کر صبر کی اور آزمائش کا موقع کیا ہوگا. انہوں نے ان کی تمانیت کے لیے کتنی پیاری حدیث سنائی. فرما ابو سنان میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رب کریم ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں یا باپ کے گود میں ہو اور اس کی روح قبض ہو جائے تو رب کریم ملک الموت سے پوچھتا ہے، فرما یہ بتاؤ کہ جب تم نے کسی کے باپ یا کسی کے ماں کے لخت جگر کو تم نے چھینا، یعنی تم نے جب روح قبض کی، تو اس شخص نے کیا کہا، اس خاتون نے کیا کہا، اس مرد نے کیا کہا؟ اگر وہاں ملک الموت یہ کہیں کہ جیسے ہی اس خاتون کا بچہ گویا اس کی حیات اس سے منقطع ہوئی، میں نے دیکھا وہ سر پیٹ رہی تھی یا سینہ پیٹ رہی تھی یا واویلا کر رہی تھی، تو اجر نہیں ثواب نہیں کہ حضور نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا، ماتم کرنے سے، سینہ پیٹنے سے، بال کو نوچنے سے، منہ پہ تماچے مارنے سے منع فرمایا، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں نہیں. البتہ باپ کے انتقال، ماں کے انتقال، اولاد کے انتقال پر اگر کچھ آنسو نکل جائیں یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا. حضور علیہ السلام اسلام کی اولاد میں، اس میں ہم بحث نہیں کرتے کہ نرینہ اولاد آپ کی کتنی ہے، ایک صاحب زادے تھے جن کا نام حضور علیہ السلام اسلام نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، ان کا نام ابراہیم رکھا. حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحب زادے ہیں، ان کا انتقال تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ہو گیا. جب ان کا انتقال 18 ماہ کی عمر میں ہوا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے حضور کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی. جب ایسا معاملہ ہو تو آدمی کے آنسو بھر آتے ہیں اور آنسو نکل آتے ہیں، گویا یہ فطرت کا تقاضا. لیکن جس میں ممانعت ہے وہ اپنے گالوں پر تھپڑ مارنا یا گریبان کو پھاڑنا یا سینہ کوٹنا، اس کی ممانعت شریعت میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ایسے کسی معاملے پر نہ سینہ کو بھی کرتے ہیں نہ ماتم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. تو اب ہوا کیا، فرمایا کہ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے تو جب تم نے فلاں بچے کی روح قبض کی، یہ بتاؤ اس کی والدہ نے کیا کہا، اس کے والد نے کیا کہا. ملک الموت کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، جب میں نے اس بچے کی روح کو قبض کیا اور اس کی جان کا جب انقطاع ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی اما نے، یہ ابا نے جب اپنے بیٹے اور لاڈلے کی موت پر یہ پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ارشاد ہوتا ہے جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں خاص محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. اللہ اکبر. اس بچے کے انتقال پر ماں باپ اگر صبر کریں تو دیکھیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس گھر کا نام فرما اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ انعام اور یہ اکرام عزیزان گرامی اس صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایسے موقع پر جب کوئی آفت، جب کوئی پریشانی آئے، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور یہ کلمہ ضرور کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ صرف انتقال پر نہیں، ہر نقصان پر کہا جائے، ہر ٹوٹے ہر خسران پر کہا جائے، جب بھی کوئی آفت آئے تو اس پر یہ کہا جائے. اور حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے. اب آئیے دو ایک باتیں ذرا آخر. یہ آپ نے حدیثوں میں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر آفتیں آئیں، کس قدر لوگوں نے ستایا. آئیے اس پر بھی ایک حدیث یاد آئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں وقت وصال، جو آخری ایام اس وقت کی بات ہے. ام المومنین فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھنے کے لیے بہت ہی ضعف اور کمزوری، آپ نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا. ایک جگہ تو یہ روایت ہے بخاری میں، اللہ اکبر، جب حضور نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اکبر، جو بخاری میں ہے، جب حضور نے پردہ ہٹایا تو صحابہ نے حضور کو دیکھ لیا، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دیکھ کر انہیں بھی یہ گمان ہوا کہ شاید حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. ایک راوی نے تو سب کمال ہی کر دیا, کہا جب حضور نے کھڑکی سے پردہ اٹھایا اور ہم نے حضور کے رخ انور کو دیکھا, اگر کوئی یہ کہتے ہم نے چاند جیسا چہرہ دیکھا, ہم نے جب سورج نکلتا ہوتا ہے جب ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے بڑا چمکتا ہوتا ہے ہم نے ایسا چہرہ دیکھا, گویا ہم نے بدر کو دیکھا, کہ گویا چودہویں رات کا چاند ہے. بخاری کی روایت میں یہ ہے, ایک راوی کہتے ہیں جب حضور نے پردہ ہٹایا اور اپنے چہرے کو جب دکھایا ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق, یعنی گویا جیسے قرآن کا ورق, قرآن کا صفحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر. پھر حضور نے اشارہ فرمایا, یعنی ابو بکر صدیق اپنی جگہ رہیں اور صحابہ کرام اپنی جگہ رہیں, میں یہاں آؤں گا نہیں. ایک بات اور یاد آ گئی, خدا کرے وقت اجازت دے دے, جن لوگوں کے ذہن میں یہ فطور آ گیا کہ نماز کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں آنا چاہیے ورنہ نماز ضائع ہو جائے گی, نماز مکروہ ہو جائے گی, نماز میں یہ ہو جائے گا, اس لیے کہ نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی اور نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو نماز کمزور ہو جائے گی یا نا مقبول ہو جائے گی یا غیر اللہ کی تعظیم ہو جائے گی. اب جن جن حضرات نے مسجد نبوی کا نقشہ اور اس کا جغرافیہ دیکھا, میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے قبلہ ہے یوں جیسے ہم بیٹھے, فرض کیجئے اس طرح ہے قبلہ اور حضور کا حجر اقدس ہے بائیں جانب. صحابہ کیسے دیکھ رہے تھے حضور کے حجرے, اور صحابہ کا امام صاحب خود مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایمان سے کہو ایسے کھڑے ہوئے ہیں, اردو میں کہتے ہیں ڈگری, اردو میں کن کئی نظر, ترچھی نظر, نماز میں ہیں ایسی ترچھی نظر میں ادھر دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ صحابہ کی نماز ٹوٹی یا رہ گئی, صحابہ کی نماز خراب ہوئی یا بچ گئی, کیا صحابہ کی نماز مکروہ ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ نماز میں حضور کا خیال آنا عین ایمان ہے, نماز کو خراب اور ضائع نہیں کرتا. اور اکابر علماء, اس وقت ہمارا عنوان نہیں, فرما جب تم نماز میں یہ کہو السلام علیک ایہ النبی ورحمت اللہ برکاتہ, اور یہ ایمان رکھو, یہ سوچو, یہ خیال کرو کہ نبی کریم علیہ السلام تمہارے سلام کو سن رہے ہیں, اللہ کے دربار میں موجود ہیں اور تمہارے سلام کو سن رہے ہیں. حضور علیہ السلام پر جب حالت نماز میں اس طرح سلام کرو السلام علیک ایہ النبی, یہ نیت سے کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سلام اور تمہارے درود کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو بات ضمناً آ گئی. ام المومنین کی وہ حدیث حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا, جس کی راوی حضرت ام المومنین ہیں, آپ نے فرمایا اے لوگوں, جب تم پر کوئی مصیبت آئے, تم پر کوئی آفت آئے, تم پر کوئی صعوبت آئے, سب سے بہترین صبر کا طریقہ یہ ہے, میرے غلاموں تم میری مصیبت کو یاد کر لیا کرو, میرے غم کو یاد کر لیا کرو, مجھ پر جو صعوبت کے پہاڑ توڑے گئے تم اسے یاد کر لیا کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرما دے گا, تمہیں تمامیت عطا فرما دے گا. خود حضور فرماتے ہیں اے لوگوں, اللہ کا ہر نبی اللہ کے راستے میں بہت ستایا گیا مگر یاد رکھو میں سب سے زیادہ ستایا گیا. کون نہیں جانتا طائف کے میدان میں حضور علیہ السلام پر اتنے پتھر مارے گئے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا خون نکل کر نالین شریف میں اتر گیا. جب حضور علیہ السلام کے نالین ہم نے پیر سے جدا کرنے کی کوشش کی, خون کے اثر سے حضور کا نالین اتنا چپک گیا, ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے نالین سمیت آپ کے تلووں کا چمڑا کہیں نہیں نکل آئے. ایسی آفتوں میں لوگ کہتے ہیں حضور آپ اس قوم کے خلاف دعا کر دیں کہ یہ قوم تباہ ہو جا, یہ قوم برباد ہو جا, ان پر پچھلی امتوں کی طرح کوئی عذاب آ جائے. مگر سرکار فرماتے سنو, میں تو میرا لقب تو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے, میں کوئی قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا. اپنی نور نبوت سے حضور جانتے تھے اگر یہ نہیں ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا, یہ نہیں ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا. فرما اگر تم پر کوئی آفت اور مصیبت آئے تو تم میری مصیبت اور میری صحبتوں کو یاد کر دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور حوصلہ اور صبر کی اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق عطا فرما دے گا. لیجیے اب جو آپ نے باقی مضمون تو اور ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا, لیکن صرف یہ بات کہ جو رمضان سے ہم اپنے مضمون یا جمعے کو ملا رہے ہیں اس کی سنیے وجہ کیا. اللہ اکبر, آپ نے کی فضائل صبر سے متعلق ساری باتیں جب سن لی تو لیجیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو امام بحقی نے اپنے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں جو حدیث نقل کی اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، فرما رمضان کا مہینہ آ رہا جو بڑا عظیم مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل، اس کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا یعنی تراویوں کو، اور اس میں ایک جملہ یہ ہے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا پھل جنت ہے، یہ مہینہ صبر کا اور صبر کا پھل جنت ہے. اور ایک حدیث شریف نے فرمایا یہ جتنی صبر کا آپ جائزہ لیں مختلف طریقے سے روزے داروں کی بشارت یہ ہے، فرما جس آدمی نے روزہ رکھا وہ آدھا صابر لکھ دیا جاتا، روزے دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر لکھ دیا جاتا. گویا اس حدیث سے یہ تروش ہوا کہ روزہ رکھنے والا آدھا صابر بن گیا اور باقی جو صبر ہے وہ اور دوسرے اعمال میں ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا قول ایک جگہ ابن کثیر نقل کیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کل جنت کل قیامت میں یہ ندا ہوگی کہاں ہیں صابرین، حضور کے امت کے صبر کرنے والے یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا. امام زین العابدین بیان کرتے جب ارشاد ہوگا سب کے سب جنت میں چلے جاؤ، یہ تمام حضرات جب جنت میں جائیں گے جنت کا داروغا کہے گا بھائی کہاں جا رہے، کہیں گے جنت میں، انہوں نے کہا ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، ابھی تو حساب کتاب کے بعد آدمی جنت کی طرف جائے گا، اور جس آدمی کے اعمال صحیح نہ وہ دوزخ کی طرف، تم کون لوگ ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے، یہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے لوگ تھے، ہم پہ جب دنیا میں آفت آتی ہم اس پر صبر کیا کرتے، واویلہ نہیں کیا، چیخ پکار نہیں کرتے، ہم تو صابر لوگ ہیں صبر کرنے والے. جنت کا داروغہ کا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، واقعی تمہارا ٹھیکا جنت ہے، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا فرما، اس میں کامل صبر استقامت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویاں پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رب کریم کی کتاب میں ہم کم سے کم آدھے صابر کو لکھ دیے جائیں، جو صبر کا بدلہ جو صبر کا ثمر ہے انشاءاللہ تعالی قیامت میں ملے گا. وما علینا الا البلاغ.